Efter 14 dage i det smukke Spanien er jeg forelsket i alt, hvad det er spansk. Jeg bliver aldrig træt af vinen og champagne, og selve sproget er mit yndlingsudenlands. Der findes ingenting så let som det. Jeg klarer mig perfekt med mit olé! Jeg elsker dans og god musik i Viva España, og vågne skin og romantik i Viva España. En serenade på en balkon i Viva España, og mad på ægte spansk facon. España, por favor. España, por favor. Jeg kan endnu høre klang af kastanjetter til en flamingo, jeg stammer med min fod. Så jeg danser til min kin for røde pletter, og hjertet banker vilde rytmer i mit blod. Velkommen til min spanske festival. I jomfruburet er forventet selv. Jeg elsker dans og god musik i Viva España, og måneskin og romantik i Viva España. En serenade på en balkon i Viva España, og mad på ægte spansk facon. España, por favor. España, por i Viva España, og måneskin og romantik i Viva España. En serenade på en balkon i Viva España, og mad på ægte spansk facon. España, por favor. España, por favor. Forbander regnen, som bare øser ned. Og det vinder svært af triste tøj, det strammer. Og lægges ind, hvor solen skinner videre ind. Jeg drømmer, mens jeg retter på et bånd, mens brændet bander riller i min hånd. Jeg elsker dans og god musik i Viva España, og måneskin og romantik i Viva España. En serenade på en balkon i Viva España, og mad på ægte spansk facon. España, por favor. España, por favor.